بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darasa risala nawaqif al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى رفكية الناقض الثالث كتنغو جتاتو كتك في تنغو يو اسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا وهذا هو الناقض الثالث كما ذكرنا من نواقض الإسلام إيكي نكتنغو جاتاتو كما تلبتاجة كتنغو ديو إسلام وقد اشتمل على ثلاث مسائل لو كتزام بزوري كبنجليكي أو كتنغوهيكي وتكوتا دنياكي كنا مسألة متات الأولى من لم يكفر المشركين يويوتي أسي وكفريشا وشركينا يعني إذا اعتقدوا أن المشركين ليسوا كفارا معنى يكن كوا أمتكم فانوا أكي تكيد كوا وشركين سيو مكفيري أو اعتقد أن اليهود ليسوا كفارا أو أكي تكيد كوا فانوا كوا ما يهود سيو مكفيري أو أن النصارى ليسوا كفارا أو أكي تكيد كوا ما نصارى سيو مكفيري أو نحو ذلك انفنواك كتك أصنافنا أين مبالي مبالي زوى شركين أكي تكيد كوا هوا سيو مكفيري إن مسألة يكوانز الثانية أو شك في كفرهم أي شك في كفر النصارى أو شك في كفر اليهود أو في كفر البوذيين ونحو ذلك كون شاك جو يوكفير وما نصارى كنفانه أو أكون شاك جو يوكفير وما يهودي أو أكوان شاكا يو يوكفيري ومبوذا نمفنواك والمسألة الثالثة أو صحح مذهبهم أو أكصحيحيش مذيب ياو نكسيما مذيب ياو يكساوا كمن صحح مذهب الشيوعية كمفانو متو كصحيحيشا مذهب يو كومونيستي كسيمو كومونيستي وكساوا كبيسا جنبو زوري ديتو أو أكصحيحيشا مذهب ya demokrasia kwa mfano, sema iko sawa sana kuwa hii demokrasia ni sawa, na mfano wake katika madhahib ambao ni batila. Na huyu watatu, hadha a'zam, huyu ni mkubwa zaidi katika kufuru yake kuliko wale wengine. Kuna yule ambaye hakuwa kufurisha washirikina, na kuna yule ambaye anashaka juu ya ukafiri wao, na kuna yule ambaye pamoja na kuwa aitakidi kuwa si makafiri, bali juu yake asahihisha madhehebu yao na kusema iko sawa. Muktaba wa kalima la ilaha illa Allah an yakfura bikulli ma yu'badu min dunillah, ni kuwa ni lazima akanushe na kukataa vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama lahu. Anayemkataa taghuti, yani shaitan, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka amekamata kishikio madhubuti. Fala budda min al-kufri bit-taghut, ni lazima muislamu akanushe na akufuru taghut, shaitan na vinginevyo vinavyokuwa ndani ya jina la taghut. Wala shakka anna al-yahudiyya wal-nasmaniyya wa kull ma siwa dini al-islam taghutun yajibu al-kufru bihi, na hakuna shaka kuwa Uyahudi, Unasara na dini zote ambazo sio dini ya Uislamu ni taghut, na ni wajibu kwa Muislamu kukanusha, kuzikataa, kuzikufuru. Qala ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka wazi kuwa bila ya shaka dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu, na ndio dini ya mitume wote waliopita. Mitume wote walikuwa ni Waislamu, na yote haya yana uthibitisho katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano Yusuf alayhi salatu wassalam sema, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, ndio ulikuwa wasia wa mitume kwa watoto wao kwa wasife isipokuwa katika dini ya Uislamu. Sheria yatofautiana, lakini wote walikuwa katika itikadi moja, tauhid ni ile ile, wote walikuwa ni Waislamu. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Na yote anayefuata dini isiyokuwa dini ya Uislamu haitakubaliwa kwake, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula hasara. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Una mfano mzuri sana enyi Waislamu kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja na yeye katika wafuasi wake. إذ قالوا لقومهم, pindi walipowaambia watu wao, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, hakika sisi tumejitenga na nyinyi na pia tumejitenga kutokamana na vile mnavyoviabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, tunakukataeni na kuwakanusha, tumewakufuru na vile mnavyoviabudu. Fashahidu fi hadhihi al-aya qawlullahi ta'ala kafarna bikum, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaita ahlul kitab kuwa wamekufuru. Qala Allah ta'ala lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab, kwa kumkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah akawaita nani? Kufar. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih ibn maryam, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, na ndio itikadi zao waitakidi kuwa Allah ndiye Isa ibn Maryam, Allah akawakufurisha. Na wengine waitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni watatu wa utatu, asema kuna Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba ndiyo Allah, wakamweka kuwa yeye ni watatu katika utatu. Hawa pia Allah subhanahu wa ta'ala amewakufurisha. Fanassa Allah subhanahu wa ta'ala ala kufrihim, Allah akaleta nas kuwa hawa ni makafiri, wamekufuru. Wa annahum ashabu nar, na kuwa ni katika watu wa motoni. Fayajibu ala almuslimi an ya'taqida bi anna haula'i kuffara wa annahum min ashabi nar. Hapa tufahamu kuwa ni wajibu kwa muislamu kuitakidi kuwa hawa ni makafiri na ni katika watu wa motoni. Wa fi sahihi Muslim qala sallallahu alayhi wasallam man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Yoyote mwenye kuitamka la ilaha illa Allah akakufuru vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja damu yake na mali yake ni haramu kuikaribia, sababu ashakuwa ni muislamu na hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayejua kilichoko ndani ya moyo wake maadamu ametamka la ilaha illa Allah. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده تومي صلى الله عليه وسلم نأبا ويولي أمي نفسي يا محمد إيكو كتك مكونو ياكي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة حتى سكي يكو سميمي يويوتي كتك هو أمة أمة الدعوة ولي أمبا ومفكشي ودعوة يهودي ولا نصراني او نم يهودي او نم نصارى ثم يموت كيشا اكفاريكي نكفكيونا موت ولم يؤمن بالذي ارسلت به هل يكوى هكوى مين يلي ليتمل زنايو الا كان من اصحاب النار اسبقوا اتكوني كتكوات وموتون. الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمتاجة صفة الكفر بالطاغوت نمنقاني أنتو أويزقوا كفور طاغوت. فقال رحمه الله أن تعتقد بطلان عبادة غير الله كويتكيدي وباطل وكيلا كنا تشوابوديوا باسنا الله سبحانه وتعالى وتتركها نأواتي كيلا كنا تشوابوديوا باسنا الله سبحانه وتعالى وتكثر أهلها نأوا كفريش ولو نأوا بودو كستشكوا الله سبحانه وتعالى وتعاديهم نأوا فنيا ودوي وتشكيا كما يواكو. وعلى هذا كجنجيا بعد هايوت الذين لا يكفرون اليهود او النصارى wale ambao hawakufurishi mayahudi au manasara, au yashukuna fi kufrihim, au wanashaka juu ya ukafiri wao, au yusahihuna madhhabahum, au wakasahihisha madhhabu yao, wa anna adyanahum sahiha, sema dini zao sahiha. Wako baadhi ya watu sema tofauti yetu na nyinyi kitu kidogo tu, kwa nyinyi endeleeni hivyo hivyo na sisi kwa sawa tu, ukishikilia hiyo enda peponi, kiendelea hivyo hivyo enda peponi. Kwa hivyo wakaitakidi kuwa madhehebu yao na dini zao ni sahihi, wa annahum min ahli aljanna, na kuwa waweza kuwa katika watu wa peponi. Fahadha kulluhu riddatun wa kufrun, yote haya ni ridda, ni kutoka katika Uislamu na ni ukafiri, wal iyadhu billah, yote ni kufrun. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أن من شك في كفر اليهود والنصارى أنه كافر. شيخ الإسلام أمنكو إجماع كو من يكشك جوية وكفير وما يهودنا ما نصارى ييبيان كفير. وبهذا نعرف خطورة القول أن اليهود والنصارى إخوان لنا. نهابا نيوتون خطاري يكسيمك وما يهودنا ما نصارى من نجوزيت خطاري سنة. وأنهم مسلمون أكونا ونجيني وسيمني وإسلام خطرياك imekuja liannahu takdhibun lilkitabi wassunnati walijmaa, ni kuzikadhibisha na kuzikanusha Qur'an na sunna na ijmaa, na tumetangulia kutaja dalili ya hayo katika Qur'an na sunna na nukuu ya ijmaa aliyotaja al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na hili jambo pengine mtu aweza kuliona na tajwa tu hapa. Kuna hawa vijana ambao hupenda sana kusapoti wachezaji wa mipira, kisha akamsapoti mchezaji kafiri. Mwanzo, jambo la kwanza, hili ni kinyume na alwalau walbara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, mpaka kufikia hali. Nakumbuka siku moja, mimi sizungumzia kuambiwa na mtu, mimi mwenyewe kijana mmoja namwambia watakia nini hawa kufara, mchezaji mwanzo nimemtaja, namsikia mtaja na wenzake, si muislamu, ni kafiri. Sema si kafiri bwana. Ah, si kafiri vipi? Asema mkristo. Ah, si kafiri, ni mnasara. Si kafiri. Muona khatari. Yaani watu wafikia hali namna gani? Nani anasema mnasara si kafiri? Lakini hivi ndiyo inavyokuwa. Kule kupenda kwa mfanya mpaka mtu akawa na upofu kiasi fulani. Na hii ni khatari. Wal iyadhu billah. Yaweza kumfikishia mtu paka kuingia kwenye nini? Kwenye kufuru. Yote imebebwa na mwanzo jamaa angalia mipira tu, akampenda mchezaji fulani, acheza vizuri anavyotaka yeye, wa timu anayoipenda yeye, polepole tu mpaka mwisho akawa asahihisha dini ya uovu aliyokuwa nayo, kawa hataki kukubali kuwa huyu mkafiri, kuwa aona labda nikitumia kuwa si kafiri ni mnasara itakuwa imepambika kidogo, kwa hivyo itakuwa sawa mimi kumsapoti, na itasikitisha zaidi kumwona talib alilm afuatiliza mambo ya kipuzi kama haya. Ana muda yani wa kutosha, talib alilm ana muda wa kutosha ajue yule mchezaji fulani, yule mchezaji fulani sio acheza timu gani, yule afanye hivi, yule anonuliwa kule, yule anauzwa huku. Tawasikia wazungumza mambo kama haya. Mchezaji aliye ghali kabisa ulimwenguni ni fulani, na yule wa rahisi kabisa ni fulani, rahisi lakini acheza vizuri yule, wanazungumza hivyo. Bei yake ndogo sana, lakini da, yule alikuwa yuwafawe bei. Yani maneno kama ya kijinga kijinga wayapata, yasikitisha kwa baadhi ya talaba ta'ala. Mtu mwanafunzi wa dini azungumza maneno kama haya, wallahu almusta'an, ni jambo la khatari. Kadhalika naarifu khuturata ad-da'wati ila tauhid al-adyan, taona khatari ya kulingania ulinganizi wa umoja wa dini tofauti tofauti. Kad-da'wati ila tauhid al-islam wal-yahudiyya wan-nasraniyya tahta musamma al-millah al-ibrahimiyya, mila ya Ibrahim, ati hao wote ni watoto wa Ibrahim, Mayahudi, Manasara na Waislamu. Kwa hivyo wakawa walingania kuwa tufanyeni umoja wa hizi dini, kisha iitwe sasa, itakuwa ni dini mpya sasa hivi. Manake itaitwa dini gani? Haitaki kuitwa Unasara, Mayahudi hawatokubali. Haitaitwa Uyahudi kwa sababu Waislamu hawatokubali. Haitaitwa Uislamu kwa sababu Waislamu hawezi kukubaliwa na Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo tuite nini? Al-millatul Ibrahimiyya. Naam, hii sasa ni mila nyingine, si Uislamu. Wala sio mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hii ni dini tofauti nyingine ya kufru wal iyadhu billah. Na huu ulinganizi waitwa wahdatul adyan, umoja wa dini tofauti tofauti. وهي دعوة ماسونية، ni da'wa ambayo Freemasons ndio walioanza kulingania watu katika da'wa kama hii. Tufahamuni kitu kimoja, ambaye atatanaza ni Muislamu peke yake, si Myahudi wala Mnasara. Ambaye atawacha dini yake, ambaye hili bwana achana nalo, ni Muislamu peke yake. Myahudi na Mnasara wao wafanye wanavyotaka. Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, wao hawataridhia mpaka wewe ufuate mila yao, si wao kufuate wewe. Kwa hivyo utauangalia Uislamu wako pale. Uislamu umesema kuwa Mayahudi ni makafiri, hiyo ndoa. Kwa hivyo utakuwa wewe ndio ukubali kutanazal hapa, kutanazal hapa, kutanazal pale, ukubali kuwa kafiri. Ukishakuwa kafiri wa mwenzao hawataridhia mpaka ukubali wewe kufuata mila yao. Walan tarda, ama neno ya Allah subhanahu wa ta'ala, walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara, hawatakuridhia wewe Mayahudi na Manasara, hatta tattabi'a millatahum, mpaka ufuate mila yao. Ukishafuata ndio watakuridhia. Au umebakia Muislamu, hawawezi kukuridhia wewe. Hiyo chukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akwambia maneno haya. Aketi uzubaye, keti ulale vile vile. Ikiwa huwezi kufunguka macho na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi khalas. Hadhihi da'wa batila, hii da'wa ya kulingania kuwa dini zote ziko sawa ni batila, haiwezekani. Li'annahu la yumkin an yakuna hunaka illa al-islam, haiwezekani kuwa na dini nyingine ya haki isipokuwa ya Uislamu peke yake. La yumkin an yakuna hunaka dinun khalitun min al-islami wal-yahudiyya wan-nasraniyya, haiwezekani kuwa na dini ambayo ina mchanganyiko huu, Uyahudi, Unasara na Uislamu kachanganywa kwa pamoja, haiwezekani. Au da'watun ila taqarub al-adyan, au linganizi wa dini kwa karibu. Hii wachaneni nayo, hii wacha, hii wacha, tuwe karibu karibu jamani, haiwezekani. Yukaribu baina al-islam al-yahudiyya wal-nasraniyya, wallahu ta'ala yakul inna ad-dina inda Allahi al-islam, dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu peke yake, ni Uislamu peke yake. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Chukua hiyo kwisha, usitaki kupata kikombe cha waita nini ile Nobel Peace Union ile Nobel Prize kwa kuuza dini yako. Kuna watu wakizungumza atakapata ile Nobel Prize aambie wewe hakuna kama wewe kwa kusema uongo na kuitakidi itikadi ambayo ni kufru wal iyad billah. وقد ذكر العلماء ان الكفار على مرتبتين ونوفيون ومتاجه kwa makafiri wako katika martaba mawili. Martaba ya kwanza al-ula man ajma'a al-muslimuna ala kufrihim, ni wale ambao kwa ijma' ya waislamu ni makafiri, hakuna tofauti. Mimman laysa min ahli al-qibla, ambao si katika watu wa qibla, bimaana hawaswali kuelekea qibla pamoja na waislamu, kal yahud wan nasara wal majus, kama mayahudi manasara majusi. Fahaulai yajibu takfiruhum, hawa ni wajib kuwakufurisha, kuwa hawa ni makafiri. Bal la yajuzu shakku fi kufrihim, bali haijuzu kuwa na shaka juu ya ukafiri wao, kwa sababu ukafiri wao kanas, na hakuna ikhtilaf baina alulama wala baina muislamu na mwenzake kuwa myahudi si muislamu na mnasara si muislamu. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرنا نقل الإجماع على أن من شك في كفر اليهود والنصارى أنه كافر. أمنكو إجماع كو أنبايهم كفرشم يهودنا من نصارى نيبي أتكون كفيري. لماذا؟ لأن الله كفر اليهود والنصارى كما تقدم. سب الله سبحانه وتعالى أم وكفرشم يهودنا من نصارى نيتو لتنقلية كتاجر. Kwa hii ni martaba ya kwanza ambao wajulikana kuwa hawa si waislamu. Athania man yad'i al-islam, kuna wale wanaodai uislamu. Waqama bihi mukaffirun, lakini kukasimama kwake yeye jambo la kumkufurisha, la kumtoa katika uislamu, lakini jambo hilo liwe ni kuna pengine labda ikhtilaf baina al-ulama, هل هو من المكفرات او لا, kwa lile jambo alilofanya je ni katika mambo yenye kukufurisha au la. Katarika sala, kama tutukudie mfano mwenye kuiacha swala, wamehtalifiana maulama, wengine wakasema ni kafiri ametoka katika Uislamu, wengine wakasema maadamu yoyetakidi uwajibu wa swala bado ni muislamu, lakini amefanya dhambi katika madhambi makubwa. فمن توقف في تكفيرهم ولم يكفرهم لا يحكم بكفره. كفر يوتي ان يتوقف كسيما ميمي تارك الصلاة سم كفرش, هو يها كفرش وسباب كلا كنا تزمم زوابالي كنا نيني كنا اختلاف بين العلماء كوة كفرش اما كفرش ني كفر كوبو او ندوه. هابا ني مهم سانا كوبا فهمو. Na khawarij wao hujengea haya, man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir, kajengea moja na hii pia kaida si moja kwa moja, hii kaida wameiweka khawarij, man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Kwa hivyo wao wakimkufurisha kiongozi wa Kiislamu, kwa mfano wakasema kiongozi fulani yule wa nchi fulani kafiri, wewe ukamwambia vipi kafiri bwana, yuwaswali yule kadha ni muislamu, atamka shahada, katoa dalili za uislamu wake, akamwambia man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir, na wewe pia kafiri, hapo hapo ashakutia kwenye kafiri. Mpaka kufikia hao watu, na hivi visa havibuniwi na ahlu sunna, vimetokea baina ya khawarij kama alivyotaja Sheikh Raslan hafidhahullah, kuwa mmoja katika khawarij alikuwa amepumzika, fajaat dhubaba, akaja nzi akaanza kumsumbua kila saa, wakita huko ampiga, kita huko ampiga, kita huko ampiga. Akamwambia mwenzake, wallahi tara hadhihi dhubaba kafira tuudhi almuslimin, huyu nzi mkafiri huyu yuudhi waislamu. Wajua makhawarij wapenda sana kusema kafiri kafiri kafiri, wapenda يعني أشرب في قلوبهم التكفير سموه كفيري أح لما زاك كيف الذبابة انزي بيا كفيري بان أكسمه أنت لا تكفر الكافر كذلك أنت من الكفار نويهم كفريشه كفيري نويبيا كفيري يعني كفكي حالك مي أضحوك صلى الله العافية والسلام وهي قاعدة ni kaida ya kikhawarij yepushe nayo hata katika masala haya almuhim kuna kitu kimoja muhimu ambacho yatakikana utembee nacho talib alilm masala ya takfir almuayyan si mambo madogo yani kumtoa mtu katika uislamu si jambo dogo pamoja na kuwatotaje vitanguo lakini kuna dhawabit zimewekwa na sheria na kuna mawania kuna vidhibiti vya kumkufurisha mtu na kuna vizuizi vinavyokuzuia wewe kumkufurisha mtu haya yote wanaofahamu zaidi na kuyapima nani ulama si wewe usije hapa nasoma hapa basi yule kafiri ah sasa utaingia kwenye madhehebu ya nani ya khawarij hiyo ni shughuli ambayo ya wanaovioni ulama ndio wanaopima ya mambo wakamtoa huyu kuwa hafai kuwa katika Uislamu au akabakia katika Uislamu. Na utaona pia ulama wakiwa na hofu sana katika mlango huu. Utaona wana hofu sana katika kuingia katika swala la kumtoa mtu katika Uislamu kwa sababu si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr. Bi idhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja tutaizungumzia an-naqid ar-rabi'. Hapa tumalizia كتنقوة تاتو نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك